چونکه دغه امت عمر کم ده 55 کال ده نور امتون د خلکو چې 200 چې 500 چې 1000 کال عمر نو ایت موکا ډیر وا نو دمو کومر لگ ده نو الله موږ له شپه راکړي چې په دې کې د هغه سر برابر تیار شي بس دا ده په پیدا دوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن للذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتى تأتیهم البینات رسول من الله یتلو صحفا مطهرة فیها کتب قیما وما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیمون الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلك دين القيم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لما خشى ربه. سورۃ البینہ مدنی سورۃ دے نزولن 100 نمبر دے سورۃ طلاق نمبر دے سورۃ دے سورۃ طلاق اتشتن سپارہ کو سورۃ طلاق نرو تو بیا دو سورۃ یو سورۃ دے اتشتن مکی تحریم او تردیبن 98 دے دو کم سل سورۃ قدر پسی لگولے شو دے رب دے سورۃ دمخ کی سورۃ قدر سرا مخ سورۃ کی عظمت دے قرآن بیان شو بیو صورت کی حکمت دا نزول دا قرآن ہو چی بغیر دا قرآن کریم نا استپائی نشو اکیلے نا دا اقیرین دا عمل دیو جنور پسی رانا یادویم وجہ مخصور کی صورت کی عظمت دا قرآن کریم بیان شو تو پا دی صورت کی زجر و کئی منکرین دا قرآن کریم تھا پیت نمبر چین کی یا درین مخصور کی عظمت دا قرآن کریم ثابت شو چشپا پی دور عزت مند شوی دا نو دی صورت کی بشارت کو منقادین تھا چرچا تو قرآن تغاڑا کی خدا روم کی تدورم ربت مکھ صورت کی عظمت و قرآن ثابت شو چشپ مثال سرا دی صورت کے عظمت دو کے اختیاج بیانوں کی تھا چی تش قرآن نا چی بیانوں کیوں ہی کن لکا نبی علیہ السلام یا نبی علیہ السلام وارثی کتش قرآن و دیمل کے قرآن ہو خو بیانوں کے نو نو خلق و شرکیات و کفریات و کنخت ہوں چی بیانوں کے اللہ پیدا کا پا دیمل کے نو بیا د قرآن کریم هغه اهمیت هغه ښکار خلکو د قرآن هغه عظمت ثابت شه امتیازات و سرسور ممتاز دی پړمبیا چې لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب چیرې نه دي کافران که هغه یعنی اهل کتاب دي که هغه مشرکان دي امیان دي قبولیان دي که امیان دي کټ کېدونکي د شرک د کفر نه تر دې چې راشي بینه بل دا شان نشته دارنگی پدی دیم تیا ممتاز دی پایت نمبر دو بانے چی یت رسولا یت دو علیم سو پا متحرا بل امتیاز ممتاز دی پایت نمبر آیت نمبر ایک پایت نمبر تین بانے چی پیہا کتب من قیم بل امتیاز دی ممتاز دی پایت نمبر چی مان چی اولاکم شر دا قرآن دا چی واہ تا سنت تا اولاکم شر بریہ دا بطرین مخلوقات دی او سرورم امتیاز آیت نمبروم چه قرآن تاکین آتا که دیسا مکر عمالی پسونت و گولای کم خیر و بری ها نو بیا پینزم امتیاز آخر که چه دار که لیمن خشیارا با تر آخر پورد آیت مقصد دو صورت ترغیب اتباعات رسول اسلام تا اهمیت در آلی گل نبی اسلام بیانه چه دپ بیان بانه دید دالا کتاب بیان که خرد کپر شرک نجودا که دیشی بغیر قرآن کرد نیشی جدا که دیشی سوک کپر شرک نام په دنیا کې هر انسان ته دو شیان ضرورت دی یو د ضرورت دی د ظاهري جسم د ساتنې دپاره چا خوراک دی کپړه ده جامې دي دوایانې دي کورنه دي دویم د انسان ضرورت دی روحاني دویم ضرورت د انسان دویم ضرورت دی یعنی ضروریات د روحاني جسم دپاره چا د الله کتاب دی او سره بیانونکی د الله د کتاب کچرې د ظاهري جسم دا ضرورت پورا نشی خوراک ملاو نشی اوبه ملاو نشی زیاد دا سب شی ظاهری جون به ختم شی نقصانی نشتا دیرا لیکن که دا روحانی ضرورت دا پورا نشی قرآن او سنت بیانون که قرآن نو دی با دنیا کن تباشی و خلق کن تباشی نو دی که دا ذکر کئی یہ سن قرآن ضرور دا اسلام بیانن کم ضرور دے چی روحانی تربیت دے انسان شی لم یکن لذین کا لم دا اخر کانا پکانا بانے استمرار دے چاری نو یو چاری ندی چاری بنی آکدان چی کپر اکڑ دے خواک دا مولیان ندی خواک دا آمو مشرکان ندی من پکین جدا کنون کی دے کپر دا شرکنا حتی تاتیم بینا تذی چرا شوتا بینا چی بینا نی راغلے نمولا جدا کدیش دا کپرنا انا می جدا کدیش دا کپرنا کپر تی اشید گیا دے دنگ دے ملک سور شکر مولا بم یا رسول اللہ آغاز سلام بی امیان بم یا رسول اللہ آغاز سلام بی مولا بم کبر سجدی کولی امیان بم کولی جو قرآن نو رسول بینا رسول دا رسول دا طرف دا اللہ دے سبا کئی یت دو سفا مطارا لولی با سیپی پاکی دو دو شیانی ذکر رہا یو دا اللہ کتاب ایو بیانو که دا اللہ کتاب چی دا دوار راشی انو خلق شرک دا کپر انجو دا کی قرآن خلطا ہو خو بیانو که نو انو خلق پا شرکیاتو که انخدی و بابا آگان تا سجدی بکو مولا بم کولی امیار بم یا رسول اللہ بمولیانو وی یا غوث رزم بمولیانو وی طول با بی دمگا خواخی وا مامی می وا دا شاپیتل دی نیا وا دا مولا لورا دا لوی مولا لورا دا مینای بابا تاسو که بقیت الاثار رو گوری شیخ پخپل و مارون بیک که دا ما دا مینای بابا سرماوی سابق بره یعنی دا شیخ القرآن استاد مینای بابا خوالتا با کلی کسا مسئله و تا جوڑ شد و مینای که پخپ مختانو بیارا پزیده که دیره شو دا منگ دا مشر مامی تش لونا که دی دا منگ بور باوی دا غی دا پینزل لونا مری دی دی مادن نر بچه پینزل سی مری دی و ادری جواندائی وی مور بزمگ دا سی منگ خود نی لیده دی او درې سالو سرور بچ زامن میشو دا ډېر پهلوان څنګه مامي نو چې دا دوره لوړې مړې شو موږ ماما لږ ورختا چې نو بله ښځه وي کوم دا لږ دا دیندار او زړن د مینای بابا لور وکړه نو بیا د هغې د خدای کار و چې ړومبی د هغې لور شوه او د مینای بابا لوره د دې د دنیا او د هغې بلې چې کومه د هغې تش لوڼه کې د هغې د دغه وشه شمشتالاسلام خانه دی وشه تو بیا بل کال د هغې زی وشه مخ مشیر لر د نیکه دغه سات دي او د هغې بیا د هغه بلې چې کوم محمد اسلام وشه هغه بیا مړ شو بیا بل کال د هغې ظاهر وشه د دې دنیا او د هغې بل صابر وشه بیا د په طریقه روانه شو نو هغه خبره مې د هغې مامي کوله د هغې د پلار ډېر لوی مولا و مینای بابا ما ته یې مسله وکړه ما ته یې بچې خیر ما تو چا بچه ندی دیر خو سکر داد بچه نو ما دوباره دو خدو که ناسم ننو ما با تشارید دان خلو لهم نیور کرده ما با سر داسی که آگی تو ای بایی گورم دو مگه یو یو لور و یو زومه یه سر را داسی که توپای بی مگه لیل توپای خول کی مخ ما پا جانو خول کرده ما دو سچالو نو خیر آگا آگی ما تو یه بچه داسی کار ده که خیلی رحمه را دو هیر دیخ بچه چر ما تشاندی بیده خیر وی دا تو اچ دا بابا غاز دی ما او کنه شي کوله ان دې چې موږ بچ دا جوړ شو نه موږ ته موږ ته پلارو یا تیل واخلی په کټورا کې اور شي دی بیکیانو بابا دی کوسه کې بابا اوس هم ناشته یا مینا بابا کور تاوی کاند غدا غدا ډیر شاته دي داسي ګستر د کړه دی ګټ کې بابا دی وی چې دا تیل واله بابا نه چا په روچور دی مولوی مولا او د شیخ استاد او خو کو پر شیخ نه نو جدا شه په شرکت کنه خطو او موږ بلړ مو خیشول تا مګ وچا کرو دا مولا عالمو نو د کله وای چې چر نه دی کوپر کون کی کده مولیاو نه دی شرک او کغه عام مشرکان دی جدا کیدون کی د کفر او شرک نه تر دې چې راشي بینه بینه شه رسول د الله او تر رسول خدای د رسول او استاد برازي لکه شیخ راغه نو خاله مولیاو نه خوښه بیا نو خوښه قران یعنی کله تان سم شو پوه شي په بدايه رسول بینه شه رسول من الله رسول در پر الله نه تو سو په متار ختم په کلی کې موږ ورځ نه تاسو شاه منصور بابا د خینی زیاده چون دا څنګه اشنا دي ما ملګری دي دا غي دا غد شاه منصور بابا د خدي خره یعنی د خینی زیاده هغه باز محمد استاد الله هغه عالم دی کوړي کې ولونو کې بل بل ولې وکړي راغه اورته نو زما رول ماته مولای ته کوم وی ټیکر بابا نشته کول دا وی دم لته یو د خدای انسان تل عالم ده ته روح ماته بد بلا وا بد خلی وا لکه شفیق خان وی تل ازان ته بلا وا په مخه غریب شفیق خان چې زوګ راګیری بیا ته خدای خلاص ای انا وی تل ازان ته بلا وا سړی ګیر کو وی ولې کو قران وی نه قران تل نظر دی وی نه داغه هغه ته اجازه دا اجازه خدای ورکړي خو ښه ته خو عالم ده ته وای ته عالم یې وی د نور مثالی هغه یو ځل یو د پنجپیر د شیخ دغه و ناظم و هغه خبره کول هغه نه ټیز لاړه نو خلک وخانده هغوی خانده ما دا دور له خبره که دا ته تاسو به ترغول کړي وی وی دا اودومه چې ما سر ده نو دا رول مې ورته وی ته لا ځان ته مولا وای دا میان وی سال وی ولې وی هغه قرآن بیانوي که نه نو زما ورور ورته وی وی تا قرآن در دي او ستا د ماسي دا دي چې نور را دي چې ټوله میاشت هغه قرآن بیان کړي هغه ته اجازه نشته نه هغه له اجازت نشته وی د هغه له اجازت چا ورکړه دغه ټیکر بابا دا ټیکر بابا چې د بس پی جنګول زموږ د وروڼو سره دی بس دا دی سپو واله خلکو نو د ده یشنه او د خپیز دي د خلکو شاید خو له وړوکم ناڅاپه هغه پیر شه ولې وی چېرته بلا را تلمه چېرته په سیند په غاړه باندې ګر او سپین ږیر را باندې پیښ شه سپین ږیر راته وی چې دما چوخه کیږ باندې مای مونږ خو نه پوهېږو بیا خو زه پوهېږم چې سپین ږیر دا شیطان وته وی چې حضرت وایي هغه راته چې بس دا صورت وا صورت مزامل وای بخل او چې چو بیا ګوزه لوی ځای وم زه خو نه وم تلی خو ما ته بخل کړي نو ولاړ به دی به صورت مزامل وی په تیر آخر ګو باندې چوپه چوپ کول دغه چوپ بابا د پنجاب یو چوپ چوپ والا نو هغه مولا و باز محمد ورور مې په مخه کړ دور خراب تراب کړ غریبه نو قرآن کریم وایي چری نه دي چری نو نه پخوا بغیر د الله کتاب نه شرک نه وتی شو نه په اوس انورستو قرآن کریم نه بغیر د شرک نه شي ختمې نه مولا او نه امی اوس وجه به خبره دا دی مولا تا دا خبر نه کوي چری نه دي چری نه وو چری بني هغه کسان چې کوپر کړي که خوا د مولیانو نه وو او خا کړ مشرک مشرکانو نه دي همیانو نه منفقین جدا کیدونکي د شرک او د کوپر نه تر دې پورې راشي دی ته بینا رسول بینا څه چې رسول د الله سره په الله چې لولي په دی باندې صحیح پی پاکې دا دوه شیان یو د الله کتاب بیانونکي اوس هم هغه چل دی پی ها کتب القیمه په دې صحیفو کې احکام دي مضبوط د عقیدې د اصلاح د معاشرې د اعمالو یا کتب القیمه په دې کې دي احکام مضبوط د عقیدې باره کې د اصلاح د معاشرې باره کې د اعمالو باره کې یا فی کتب القیمه په دې کې دي په دې کې بیان د جماعت بلند مضبوط جماعت د پیغمبرانو چې وګوره پیغمبرانو نه سور تکلیفونه راغلي ای څه څه کړي وما تفرق الذین او بیل نه شو د شرک د کوپر نه هغه کسان چې ورکړل شوی د کتاب الا می بعد ما جات وینه او بیل نه شو هغه کسان چې ورکړل شوی کتاب د قرآن نه ښه الا می بعد ما جات هم وینه مګر قرآن شرح دی ته بینه یا دوی معنا بله او بیل نه شو د صفت د پیغمبر دا معنا ښه ده او بیل نه شو د صفت د پیغمبر اسلام او تر کتاب کتاب والا مگر فضان شراغ ورطا بینا تر دقا ورطا بیوی چه خدا آخری پیغمبر راو چه مصر میوزا شو جهادو کن تو شراغ وی بی لکه مخی دیر سور با کر کن ولما جام کتاب من اللہ مصادق قل ما امام نبا وکان من قبل استفیدون على الذین کفرون ولما جام ما عرف خلق شراغ دیر راگ دیتا پیغمبر رسان باقتی پاس دیر اوپی چه داگا دیر کفرو بی انکار کوئی داگا ندیر فلان الله على الكافرين لعنت د الله د کافرانو باندې دغه نو بیل نه شو د صفت د پیغمبرانو وی مکه به وی او داسې به داسې نو چې راغوی نه هغه ته نه دغه به داشانې به داشانې او بیل نه شو د صفت د پیغمبر اسلام نه هغه ته چور شو د کتاب پر پردانه چې راغی ته به نه پیغمبر اسلام امیان اومن و مولیان اومن من زم پا ملکی ما امیان منی مولان منی تکر اگه دیکه نقصانی د خلکو باندې ځان ډېر بره کړی دارنګې په شرکیاتو کښې ښه دی بدعاتو کښې پای کښې دغه فائدې وي نو هغه کله رامني وما امرو حالانکه نه ویل شوي دي مولیانو ته الا مګر دې خبره چې لیعبدو الله عبادت کوي کی الله په دا سره کې خالق کوونکی الله دین د وسیلې بنه مني دا وسیلې د ادرت هم وسیلې پلان کې وسیلې دغه اوس هم مولیان هغه وسیلې مسیلې مني اوس هم په وسیلو کې مبتلا کی او ویلی شي ورته یقیمون الصلاة او جاری کوي به لمونځ اور کوي به زکات وذلک دین القیم نو زکات کله ورکوي وذلک دین القیم او دا دین مضبوط مولانا ته وین دغه مې راغوښته سونار سونار ته سوی زرګه مې راغوښته چې راشه چې رایه ما ته یې ولې مودې وی کالي مې راوایسته ما جدا وته له ویسه کې خرڅې ما نه خرڅوم خو نه نو یې څهلی تعلی نو وی ما یې تعلیم چې څوره چې بیا زکات وی تاسو زکات ورکوئ ته ویل په مولا زکات شته وی ما چې ول نشته وی مونږ ته مولیان وی په مولا نشته بند دین خدمت کوي دین خدمت کوي د ماپ د ډېرو شیانو دے بہ زکات نور دے بہ اخلی دے دین خدمت کے ودار کا دن قائم زکات بہ مر کے بولے سے بہ مزمم کے مستقل کے مزو بے پیسے کہیں نا بے پیسے بہ مزم کے ودار کا دن قائم ادا ادا دین مضبوط چخ پلا کرم تھی کی او خنا پا رد شرک مم کے دے بدعت مم کے او مزبم کے صحیح دزان دے پر کے پیسو لبے نہ کے او زکات بہ مر کے کی دے سخاتا بہ نصابی وذالک دین قائم اداد قائم اداد دین مضبوط او بیا دجر تخویم کر دے کنا کران چی کو پر کر دا د کتاب اور مشرکان پور جانم کی بئی چ سم نشو اولاکم شر بدی دا خلق دا بدتر د مخلوقات سپون لاند خیزر نہ لاند ان الیوس بشار آ کر کنا کران چی ویم اللہ مترکم امیانو کمولیانو عملو کنے بل تو رسول نو دا کران دیدی خیر بریا بہترین دا مخلوقات ہو جزا ہم بدلا دئی پنی ضرب دئی دا جنتنا دا مشکل بئی گو لاندے ہون دا اینا ولی ہمیشہ بئی بدے کے ابا ہمیشہ خوشحال دے اللہ دئینا دئی دے خوشحال دے اللہ نو گرا چی دا پیغمبر اسلام کارے ہو کہ بیانے ہو کہ دا خیر بری ہو شو تو دا لکھا دا مقام چی جنتن دا بے اللہ بوزی دا مقام لیمان آچال دے خشی او چور درخ پلنا قرآن زکو دا دوت کی اولاکم هم خیر بدی او نوکم شر بدی دا منگ درو ملگرو سردار جی دی دا مانی را یودای حج کرنم بیا ملگرتیا جوڑا شو نم دیلی ڈوڑای کرو دو با سر لانا من دو با سر چی لانا منو دا من خوردہ کنا مطلی مسلا می شورو کرن ما تا اگر سردار جی وقت تبلیغو ما توری تالی و کسر آورم استاو تا استاو مخکمی ری ما سوک دوی وست گورن و را را شپیر ما نپیجنده وی شفیع الرحمن مولانا نوم ده زاری ده چرا خکل سره ما نه مشر داسه نه داس کرا ما نه مشر چرا غن اډیر خوشحال شد ویل ما هو دا د داخل داخل خو دا خطرناک ده و داس ما بعد داس رو نشته شي دي انو ما تر خبر کول ما ته ما ته څنګه راغلی وی پنج پیر وی بس خدا راو سم انو بیا ما ته وی وی اور داس چلو شو وی بهر ته وم یو بل مولا نومې واغسته وی پلان کوي هغه ما نه پیژنه وی مونږ دواړه بهارو وی دا تویب چې راغی تویب مولانا وړوکه ولوکو دکه وتا تویب وی دی چې راغی دته په لاس کې دعاګای وی دوی ما ته تراکه وی چې ما داسې ونه په یکې لیکي د شیخ نوم وی محیو سنه ممیت البدا وی ما وی چې دا به دغه اسخا به وي وی چې بل بلکې مو د ملګر سره تراکه دی کدا وی چې هغه کتل ما ته ته دا تویب ته چې دا اوسه کور ده وی خیر هغه دی وړي نو ما ورته نور څه کارنامې نو ما ته وي او چل بل شو وی مونږ د یو کوړي کې سبق وي دوی مونږ به تنګول دی مولیانو وی مونږ ته داسې یو دوره چوټي دي که کاډ چې داسې مونږ په کوړي کې پلان کې مولا مونږ تنګوي وی بله چې ګور شیخ راغی او دن نه راغی مولیانو ته چې راشي وی رایې وتله وی دا صورت وی او دا شر بدی پې ولګو د سمې برابر کړو مولیانو اخر بدی ټول په قران مارو لګو لکه څنګه موږ بیان وکړو وی مولیان سره اړه نه شولې وی اخر کې وی چې الکو د خبره ته زما ملګر څنګه وای کنه زه ته خبر کوم زما د ملګر غوړ کته روانه کې بیا خدای څنګه او اته به ته مت څنګه وای او که چې تاسو شک شو بی په ما په خبرو کې او زنات یو ګنټه تاسو تپوس کول شي وی شي ته یو ګنټه درکې نه وی چات یو نیمه ګنټه درکې وی چات تپوس ما ته وی ډیر اندر انسان بی انتها اندر انسان وی انو بیا ما چې را ما ما ما ورا سه ته ورا سه دا شان شپ وی پې بیا پې جن ما دا ځکه شو ما ته ودا شو یم دا وړوکم لکه زموږ دا نوسی مسی وا دا خاص کر دا اقبال دا نوسی دا ډېر خطرناک کله یو شعر اړو کله بل شعر کور نه ابل از موږ ناسو ما غم مازیګر کې ناسو ما دې په کور کې ما خام کې چې ګورم د کور دارو تړې را ځان نشه او سره دې دې دا نوسی مې انځو هم کې دا چرته زموږ زیده کو بل خپل لوڼه مونه پکې ورکړي را ورکړي خلکو ما کې دا د امان الله زی به نو ما لکه دا ما الله دې وي نه ما ته کوم وایې ویده خود دقیقی ما دستواتی ما اوزم پا داکی دی نو خارنی پا ما تستنگ را آره ویده ما در خدا پا ما تکیم آره آره وی پا دی ما دا کور دی مخیطا ویده کور تا تل دن نا نو دن نا تل دن نا دن جور پا بشار آمدی کدی واشن و دا کشان دا مولانا سی مولی دقیقو روحانو دو بدا شیان دا کورن آره خلق دا بی خولم داشتن دقیم دی خیر آقا وی نو ما ته مولانا چې او ما داسې ما کړو نو بیا موږ شیخ صاحب ته ورغته هغه مولي صاحب ما ته چې دغه شان جي موږ توی به داسې نه راو هغه هغه ښه وي توی به راو یو دوه پړکې او چې بیا کور نه شي رانړې نو ما مولانا مولانا ته ویل ځای وورم په دې وي ما ته چې شیخ نو ما ته مولانا ته ویل چې هغه ډېر سختې وې وي په هغې کې به شیخ ته ډېر تکلیفونه وو کندلې وینا وه او بدنام یې چا به او چا پکې ښځه پیدا کړو په غرونو او ګرځ تور مخې ونې وه دا اوږدونې مخې وه او داسې ویلا تړو او توایر د مور یم توایري توایري وژلې یم توایري وولې یم بسه دا ترکیب د خدای کار ته وګوره د شیخ صاحب وفات شو په 87 کې او مور تر 91 پورې ژوندی وه تر نو زموږ چې بیا بتلون دا حافظ مور موږ سره بسله دا خو زړه ونه غیریدلې وه چرا دی خدای وبخ وی خو باز هغه تور مخ مستو کو وی هغه ځان ته وی نو شیخ ته مور خو دور خسته دی دور خسته ما باندې شنی شنی سترګې تک کسبینه باندې دار سمې دغه پرښت د معنا را مادا د مولیان خدای شرمې د دور ظالمان خو تاسو وای دی مولا پسې شو د مولا په نیم شه زه دای دې کارتو ته جوړ دی ظلمونه کوي اوس هم ظلم کوي دل شپاره ظلم په کار دی دل مته یې رامیان دی اوس هم ظلم کوي چاته ټکه خیل نه دی او اوتم چې څوک قرآن بیانوي نو هغه پسې شوي دي هغه ته مناظرې به کوي او هغه پسې به خبرې کوي او دا به نو ځی د لاس را شیخ روي نو ځکه وایي اولئک هم شر بریه دا قرآن دی دي بدتر د مخلوقات ځولنه لاندې اسفل صابرین دا خلک دی هغه ان الذين بشر هغه کسان چې ایمان را ایمان له مطله چې قرآن به زده کوم خیم به عمل وکړي بل ته بیان کړه اولئکم شر بریه دا قرآن دی خیر بریه بهترن بهتر د مخلوقات ټولو کې اوچت دی شو خیر بریه دا د پرښتونه اوچت لاړ امام غزالی وایي و یو انسانان دي او یو حیوانات دي یو فرښتې دي پرښتو کې عقل شته خود گنا طاقت پکې نشته انسان کې عقل شته طاقت د گنا شته حیوان کې عقل شته طاقت د گنا شته نو که انسان عقل استعمال کړي په قران سنت باندې عمل وکړي ته پر خونه بر لاړه او که چېرې دې عقل استعمال نه کړي قران سنت باندې عمل نه کړي دې سپونه لاندې د حیوانات لاندې دا خیر بری شو په قران باندې هغه بل شر بری شو د سپینه لاندې شو د خنزیر لاندې شو چې قران یې ونه وي او یا قران یې عمل پې ونه کړو تو جزا بدلا دئی پنی طرف دئی جنتون دی دا میش گره بایی که بر لانده خونه اینا والی خالی نپی همیشا بی بده که همیشا رضی اللہ عنو خوشحال وی دین اللہ و رضو ان دئی بی خوشحال دا اللہ عنو دال کلی من دا مقام چالا تا رضا شا جنتی ورکر دا پاردا چا خشی رو بچو ایر درف پا او یر درف نا او دا اللہ کتاب تا کینه سامال بیو کم تا بو ادا بود یو سورتو بس بیازو اعوذ